Medu and Steinu and Slavu and Stegli and all the Vidana Shuru and Opusna and Sayyad Amana and Yahdillahu Mahdillah wa man yudli fala hadiya la أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Bugün inşallah Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inin son babını, bab başlığını alacağız. Nasipse bir dahaki haftada kalan hadisi, bir hadis var bab başlığında, alacağız. Ve bu dönemki dersimize inşallah nihayet vereceğiz. İbn Hacer'in terkimiyle 58. Kastallani ve Ayni'nin terkimiyle 59. bab. Bab-ı Kavlillahi Teala ve neda'ul mevazinel kıst. Evet. Enbiya suresi 47 no'lu ayeti adeti olduğu üzere ne yapmış gene? Bab başlığına koymuş. Gökhan okuyalım. Kâlel İmâmul Bukhari rahmetullah Bâhu kavlillahi teâlâ ve neda'ul mevâzînel kıste ve enne a'mâle beni âdeme ve kavlehu ve kavlehum yûzenu ve gâle mücahidun en kıstâsul ad adli bir rumiyeti ve yukarul kıstu mastarul nuksiti ve huvel adilu ve emmel kasitu ve huvel cairu ve emmel kasitu ve huvel cairu. Evet, Ali. Kâlel İmâmu Bukhari rahimahullah Bâbu kavlillahi teâlâ ve neda'ul mevazîne el kıst ve enne amâle beni âdeme ve kavlehum yûzen ve kâle mücahidun el kıstasul el adlu bir rumiyeti ve yukalil kıstu mastarul muksiti ve huvel adilu ve emmel kasitu ve huvel cairu. Bayram. Kale İmamul Bukhari rahimahullah Bâbu kavlillahi teâlâ ve neda'ul mevâzînel kıstâ فإن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القسط وأما القاسط وهو الجائر. Evet. Seyfettin. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط موازين القسط وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطة قسطة سل عدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. Evet. Ekrem abi. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط وأن أعمل بني آدم فقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القسط فهو الجائر. قسط مو قاسط مو قاسط. Şimdi gelmeden okuyacağız. Okumuyorsunuz. Arapça metinlerde fehbe yazıyor hocam. Hı? Vehbe. Bu şekilde doğru mu? Fehbe. Fehbe. Fehbe. Fehbe. Hangi? Nerede görüyorsunuz? Fehbe. Fehbe diye hocam. Cezim var. Vehbe. Vehbe diye yazıyor. Vehbe. Vehbe. Yanlış o. Yanlış. Hep öyle bir şeydi hocam. Vehbe. Vehbe. Evet. Yani. Evet. Evet, Bayram oku tercümesini. Yüce Allah'ım, biz kıyamet gününe mahsus adalet terazileri koyacağız. Artık hiçbir kimseye hiçbir şeyle haksızlığa uğratılmayacaktır. O şey bir hardal tanesi kadar bile olsa onu getiririz. Hesaplayıcılar olarak da biz yeteriz. El-Enbiya 47. Kavliyle Adem oğullarının amelleri ve sözlerinin tartılacağı babı. Müfessir Mücahit, doğru terazi ile tartın. İsra 35, Eşşuara 382. Kavlinin tefsirinde şöyle demiştir. El Kustas, Rum ahalisi dilinde adildir. El Kıst, adil demek olan muksitin mastarıdır denilir. Ama El Kasit lafzına girince o cev edici yani zalim manasındadır. Evet, Seyfettin sen bir Arapçasını oku bakalım. Seni unuttuk ya. Unutmuş, tamam. Okudun mu? Unuttum. Heh, tamam. Birinizi unuttuk, oku. Bâb-ı kavmillâh teâlâ ve nede'ül mevâzînel kriste ve enne ve enne a'mâle a'mâle a'mâle beni âdem ve gavlehum yûzen. قال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقول القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. Bâb-ı kavlillâhi teâlâ ve neda'ul mevâzînel kıstâ li yevmil kıyâme. Evet. Sizde li yevmil kıyâme bölümünü ne yapmamış? Var mı babınızda? Yok. Evet. Ayet-i kerimenin devamı ve neda'ul mevâzînel kıstâ li yevmil kıyâmeti fe lâ tuzlemu nefsun şey'en ve inkâne miskâle habbetin min hardalin. Evet. İlâ âhiril âye. Allah Azze ve Celle kıyamet günü kıyamet gününe has adalet terazilerini ne yapacağından koyacağından hazır edeceğinden bahsediyor. Bab başına ne yapmış? Ayet-i Kerime'yi almış. Daha sonra demiş ki ve enne a'mâle beni âdem. Muhakkak ki Adem oğlunun amelleri ve kavlehu ve işleri yuzenu tartılır. Teraziye konur. Mana vada'il mevazin terazilerin konmasının anlamı ihdaruha. Onu hazır etmek, ortaya çıkarmak. Vel kıst teraziler. Hani adalet, el-kıst ne demek? El-adil, adalet demek. Gale-Kirmani, Kirmani diyor ki şerhinde, el-kıst mastar, mastardır. Kasete yaksitu. Yestevi fihil müfret vel-müthenna vel-cem. Kıst, ha, aynı anda hem müfredi, tekili, hem müsennayı, ikili, hem cemi, çoğulu ne yapar? İçinde barındırır. El-mevazin yani teraziler normalde çoğu değil mi? Mizan el-mevazin. Mizan terazi. El-mevazin teraziler. Sıfatta Arapçada ne yapmalı? Mevsufuna uymalı. Normalde kıst da burada çoğul gelmeli. Yani kelime itibariyle çoğul gelmeli. Ama kıst kelimesi hem müfrede hem müsennayı hem de cemiye ne? Şamil. Onun için tekili de ikili de çoğulu da bir evvelki neyine göre? Mevsufuna göre şekil alır. Tek de olsa kıst. Mizan el kıst. Fark eden bir şey yok. Mevazin el kıst. Fark eden bir şey yok. Mizan el kıst. İkil. Fark eden bir şey yok. Anladık değil mi? Ama adil kelimesi olsaydı öyle gelmezdi. Yani demek istiyor ki ve ne de ol mevazin el adil. O zaman şöyle gelirdi diyor. Ve ne de ol mevazin el adilat. Çoğu gelirdi diyor. Ama kıst kelimesi ne yapıyor? İçinde müfredi, müsennayı, cemiyi ne yapıyor? Barındırıyor. He. Diyor ki ve cumle bi itibaril ibad. Kullar itibarıyla cem edildi. Çünkü adalet mizanları. Kimin adalet mizanları? İnsanların, kulların. Başka? Ve enva'il mevzunat. Yine niye cem yapıldı? İki şeyden. Bir, kullardan dolayı. İki, bir de tartılacak şeylerin cinsleri. Bir tane mi tartılacak şey? Hayır. Envai çeşit. İki illetten dolayı cem yapıldı diyor. Bir, o tartıların sahipleri, tartılacakların sahipleri ki onlar kimler? İnsanlar, kullar. İki, tartılacak şeylerin çeşitleri. Ne onlar? Değişik. Liyevmil kıyame ey fi yevmiha, yani o güne has. Kıyamet gününe has. Ve gâle zeccac ey neda'ul mevazin zevâtel kıst. İşte ne yapacağız biz? O gün ne yapacağız? O terazileri ne yapacağız? Koyacağız. Ama ne? Adalet sahibi olanların. Evet. Adalet sahibi olanların. Adaletiyle ön plana çıkanların. Ve faidetü zâlike izharul adil. Bunun faidesi ne? Adaletin ortaya konması, izharı. Vel mübalağa fil insaf. İnsafta mübalağa. Vel ilzam, mecbur kılmada mübalağa. Kat'an, kesinlikle. Li azâril ibad. Kulların bütün özürleri ne yapsın? Ortadan kalksın. Öyle. Yani Allah Azze ve Celle o kadar adil ki o gün bütün o terazileri oraya koyacak. Adalet terazilerini. Artık hiçbir özür ortaya koyamayacaksın. Hiçbir özür ortaya koyamayacaksın. Çünkü adalet terazisini kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık yapılmaz o gün. Hiç kimseye haksızlık yapılmaz. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa. Hardal tanesi dahi kadar olsa. Onu adalet terazisine getiririz. Onu adalet terazisine ne yaparız diyor Allah Azze ve Celle? Getiririz diyor. فَلَا تُذْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِفْقَالَ حَبَّتٍ مِنْ خَرْدَلْ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِ. Hesap gören olarak biz herkese de yeteriz. Evet. Ayetin bir kısmını almış. Ve galel hazin. Hazin diyor ki tefsirinde ve ne da'ul mevazin el kıst. O kıyamet günü için ona has adalet terazilerini koyarız. Ey revatil adil. Adalet sahiplerin. Adalete götürecek. Yani Allah Azze ve Celle o gün adalet terazilerini niye koyacak? Hesabı dürmek için değil mi? Ama demek istiyor ki adalet terazilerini koyacağım. Benim mahkemem, meclisi mahkeme bütünüyle neye yönelik? Adalete yönelik. Adalete mütevellit. O gün zulüm yok. O gün cür yok. O gün haksızlık yok. Evet. Vasafa bidalike niye adaletle vasfetli? Li'ennel mizan. Çünkü terazi قَدْ يَكُونُ مُسْتَقِيمًا müstakim, doğru olabilir. وَقَدْ يَكُونُ بِخِلَافِهِ doğru da olmayabilir. adalet terazisi de olabilir, zulüm terazisi de olabilir. فَبَيَّنَا اَنَّ تِلْكَ الْمَوَاف۪ينَ. Böylelikle Allah Azze ve Celle bu terazileri beyan etti. Tecri ala haddil adil. Ne üzere gidiyor bu teraziler? Adalet haddi üzere. Adalet modu üzere. Başka bir neyi yok, mecrası yok. Ve gâle zeccac, zeccac diyor ki işte bakın tefsirlerin faydası. El mana ve neda'ul mevazin, terazileri koyarız. Ve vâtel kıst. Adalete dair olan. Adil olanlara. Allah Azze ve Celle'nin adalet sıfatını işletmesi yönüyle. Vel kıst, kıst el adil, adalet demek. Ve huve mastar yusaf bihi. Onunla zaten Allah vasfedilir. Yukal mizanu kıst. Adalet mizanı. Ve mizanani kıst. İki tane adalet mizanı. Ve mevazin kıst. Üç tane adalet mizanı. Yani ne demek istiyor? Kıst. Başında müfret de gelse. Tekil de gelse. Müsenna ikil de gelse. Cem çoğul da gelse tek başına ne yapar? Yeter. Kalır. Müfret kalır. Gâli İbn-i Kesir. Diyor ki İbn-i Kesir. El ekfer alâ ennehu mizan vahid. Ulemanın çoğunluğu onun tek bir mizan olduğu üzeredir. O konu üzerinde. Tek bir mizan olduğu görüşü üzeredir. Ve innemâ cümiyâ bi itibar teaddüdül amâlil mevzûnâ. Peki neden teraziler denmiştir o gün? Çünkü ameller çok olduğu için, tartılacak amellerin nevileri çok olduğu için cemî denmiştir. Yoksa o tek bir adalet neyidir? Terazisidir. Anladık değil mi? Böylelikle yani bir faide daha zikrediyor. Diyor ki İbn Kesir, tamam yani kıst kelimesi çoğula da delalet eder. Hani tekile ve ikile delalet ettiği gibi çoğula. Ama burada tekildir aslında. Başına çoğul da gelse. Çoğul başına muhtelif envadan, tartılacak şeylerin çeşidinden dolayı gelmiştir. Ama kast edilen tektir. Yani Kur'an'ın belagatı icazı. Akıl almaz. Yani bir kelimeyle üç tane anlam kastedilir mi? Bir kelimeyle üç anlam, üç ayrı mefhum, üç ayrı tefsir. Bak alimler tefsir ediyorlar, görüyor musun? Türkçe'de bunu yapamaz. Adalet terazisi, adaletler terazisi pek olmuyor. Ya da adalet terazileri. İki tane adalet terazisi pek olmuyor yani Türkçe. Bu Arapça'da enteresan. Galen Hafız, Hafız İbn Hacer diyor ki uhtilife fi zikril mizan bilafzil cem. Diyor ki mizanın diyor cemi lafzıyla yani terazinin teraziler lafzıyla zikredilmesi konusunda ihtilaf edildi. Helil murat kastedilen enne li kulli şahsin mizanen, her bir şahsın bir mizanı olduğu mu? Evli kulli amelin mizan, yoksa her bir amelin bir mizanı olduğu mu? Yani her bir şahsın, hani kullara dönebilir dedik ya, bir terazisi mi var yoksa her bir amelin bir terazisi mi var? Feyekunul cem ala zahirihi. Böylelikle cem zahiri üzere kalır. Ev ya da leyse hunake illa mizan vahid. Yoksa bir tane mi mizan var? Vel cem bi itibar taaddüdül amal. O zaman cem yani terazilerin cemi olarak, terazinin terazi olarak zikredilmesinin nedeni amellerin çeşitli olmasıdır. Anladık mı? İlkinde diyor ki herkes için bir mizan mı var yoksa her amel için bir mizan mı var? Burada diyor cem zahiri üzere kalır. Çünkü yani netice itibariyle herkes içinse milyonlarca milyarlarca insan var, bir sürü teraziler var. Eğer amel içinse milyonlarca amel var. Yani bir farza diyor. Bir farza. Zahiri üzere o zaman hakikaten terazilerdir yani o. Ya yani o Adem'den ta kıyamete kalan bütün insanlardır ya da işte sayılmayacak o çok amellerdir. Ya da diyor böyle de zahir üzere, ya da diyor tek bir mizandır ki o zaman niye cemi yani teraziler çoğu kullanılmıştır? Çünkü ameller çoktur. Başka vel eşhas, şahıslar da çoktur. Vellezî yeteraccah, yani diyor benim tercih ettiğim ya da tercih edilmeyi hak eden ennehu mizanun vahid. Tek bir terazidir. وَلَا يُشْكِلْ بِكَثْرَةْ مَنْ يُزِنْ يُزَنْ عَمَلُ. Yani velev ki diyor, yani işte amelleri tartılanların çok olması problem doğurmaz. لَاَنَّ اَحْوَالْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, çünkü kıyamet gününün hali, durumu, durumları لَا تُكَيِّفْ بِحَوَالِ الدُّنْيَا, dünya haliyle kıyaslanmaz. Yani o gün Allah Allah. Evet. Kale Ebu İshak Ez-Zeccac, diyor ki Ebu İshak Ez-Zeccac, ecma ehli sünne alel iman bil mizan. Ehli sünnet vel cemaat mizana imanda icma etmiştir. Mizana iman ediyoruz değil mi? Ve enne amalel ibad tuzenu yevmel kıyame. Başka neye icma etmiştir? Kulların bütün amelleri kıyamet günü tartılacak. Ve ennel mizan lehu lisan. Mizanın dili var. Keffetan. İki neyi var? Kefesi var. Ve yemil bile amal. Amellere göre sağ ya da sol. Sevap ya da günah. Aşağı ya da yukarı. Ve enkeretil mu'teziletu el mizan. Mu'tezile ne yaptı? Mizanı inkar etti. Kalu ve kalu dediler ki huve ibaretun anil adil. Mizan yok ortada. O adaletten bir kinayedir. Sembolik. Fehaleful kitabe ve sünnete. Böylelikle hem kitabı hem de sünnete ne yaptılar? Muhalefet etti. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى, çünkü Allah Azze ve Celle اَخْبَرَ, haber verdi ki اَنَّهُ يَدَعُ الْمَوَازِنِ, kıyamet günü ne yapacak? Terazileri koyacak. لِوَزْنِ الْاَعْمَالِ, amelleri ne yapmak için? Tartmak için. لِيَرَ الْاِبَادِ اَعْمَالَهُمْ مُمَثِّلَةً, لِيُرِيَ الْاِبَادِ اَعْمَالَهُمْ مُمَثِّلَةً. Evet. Kullara bizzat yaptıkları İşleri misli misline göstermek için. لِيَكُونُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ شَاهِدِينَ. Niye? Kendi nefisleriyle bizzat kullar ne yapsınlar yaptıklarına? Şahit olsunlar. Evet. قُلْتُ, Şeyh Güneyman diyor ki وَاِنْكَارُ الْمُوْتَزِلَ وَنَحْوِهِمْ لِلْمِيزَانِ, Mu'tezile ve benzerlerinin mizanı inkar etmeleri وَاَنَّ الْاَمَالْ تُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ve kıyamet günü amellerin tartılacağını inkar etmeleri huve sebebun nas. İşte bu mevcut nas'ın sebebi. Ala vücubil iman bihi. Bu mizana iman etmenin vacip olduğunu göstermesi yönüyle. Yani burada Allah Azze ve Celle Mu'tezile'ye reddiye veriyor demek istiyor. Fi akaidi ehli sünne, ehli sünnetin akaidinde böyle. Ve illa fevve min cümlet meştenel aleyhi yevmel ah. Yoksa diyor zikretmese bile zaten diyor yevmil ahirin, kıyamet gününün cümleten içine giren hususlardan bir tanesidir zaten mizan diyor. Vel iman bihi ruknun, mizana iman rükündür. Min erkanil iman, imanın rükünlerinden bir tanesidir. La yetimu li ahadin iman illa bihi, hiç kimse için ona iman etmeden mizana iman ne olmaz? Tam olmaz. Öyle ya. Açın İmam Ebu Hanife'nin fıkıh ekberini. Orada da mizan nedir? En büyük nelerdendir? Bentlerden, lafızlardan, cümlelerden bir tanesidir. Açın İmam Mali keza. Açın İmam Şafii keza. Açın İmam Ahmet. Mizan, mizan. Evet. Kavluhu ve enne amale beni Adem ve kavlehum yuzen. Beni Adem'in, Adem oğullarının işleri ve sözleri tartılır. Yani enne kulle ma yasdur min beni Adem. Beni Adem'den her sadır olan şey, sadır olan her şey. Ve yeterettep aleyhil ceza, ve üzerine ceza gereken. Tabi bu ceza lehte ya da aleyhte. Ceza kelimesi Arapçada hayır anlam ifade etmez. Şer anlamı da ifade etmez. Cezakallahu hayran desen Allah sana hayırla mükafat versin karşılık. Cezakallahu şerran denmez de dediğini farz et. Allah Allah cezanı versin. Bizde ceza kötü anlamda kullanılmış. Ama Osmanlı ecdadımızın dildeki maharetinden bu. Kötü anlamda ama ceza Arapçada kötü anlam ifade etmiyor. Adama beddua ederken aslında muallak, nötr. Yani ortada bir şey söylüyorsun farkında olmadan. Tabii. Yani Allah cezanı versin diyorsun adama, ceza Arapçada karşılık. Hayır mı? Ceza şer mi? Onu söylemiyorsun. Böylelikle insanlar beddua ederken bile insanların ağzından çıkanın manayla uyuşmamasını sağlamışlar. Orada bile ne var? Belanı versin desen mahmeli yok, başka bir yere taşınmaz. Ha, müstahak, o da güzel. Hak ettiğin yani. Hayrı mı şerri mi yani? En güzeli hocam. Görüyor musunuz? Ha. Allah müstahakını versin. Bizim Karadeniz'de Allah seni bildiği gibi yapsın derler mesela. Ha. Yani o bile bir incelik. Yani beddua edemiyorsun adamı farkında olmadan. Evet. لَاَنَّهُمْ مُتَعَبِّدُونَ لِلّٰهِ. Çünkü kullar Allah'a kulluk ederler. مُكَلَّفُونَ بِمَا اَرَادَهُ مِنْهُمْ. Çünkü Allah'ın onlardan istedikleriyle Allah onları mükellef tutmuştur. فَرَاكَبَهُمُ اللّٰهَ عَلَى ذَٰلِكَ. Ona göre de onları murakabe eder. فَاِذَا حَضَرُوا لَدَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kullar Allah'ın indine kıyamet günü geldiklerinde جَزَاهُمْ اَتَمَّ الْجَزَى. Mükafatların ya da yükümlülüklerin, gerekenlerin en tamamıyla onlara ne yapacak? Mukabelede bulunacak. Ve azhara adlehu fi hukmihi aleyhim. Onlara olan hükmünde de adaletini izhar edecek, ortaya koyacak. Hatta ya'zuru min enfusihim. Ta ki nefislerinin ortaya koymuş oldukları o şeyi, o hatayı bizzat kendileri ne yapsınlar? Müşahede etsinler. He. Ta ki Allah'a karşı bir özür beyanında ne yapamasınlar? Bulunamasınlar. Ve muradül Buhari rahimahullah. Peki Buhari'nin kastı ne? Şimdi aldı yani bu ayet. Konuyla alakası ne? Enne a'male beni Adem ve akvalehum. Beni Adem'in amelleri ve kavilleri mahlukatun lillahi teala. Allah tarafından yaratılmış. Felihâdâ tuzen. Ondan dolayı Allah onları tartıyor. فَيُجَازُونَ عَلَيْهَا. Ona göre ne alıyorlar? Karşılığını alıyorlar. وَمِنْ ذَٰلِكَ قِرَاءَتُهُمُ الْقُرْآنِ. Bunlardan bir tanesi de Kur'an'ı ne yapmaları? Kıraat etmeleri. Ve başka? وَذِكْرُهُمْ لِلّٰهِ تَعَالَى. Allah'a zikretmeleri. Bir tesbih, tesbihle. وَالتَّحْمِدْ, tahmidle. وَالتَّهْلِلْ, tehlille. Nedir tehlil? La ilahe. Tahmid. Elhamdülillah. Tesbih. Subhanallah. Kema ye'eti fil hadis. Hadiste geleceği gibi. Anladık mı? Nereden ne irtibat kurduk? Nereden ne irtibat kurduk? Ve gâle İbnül Müneyyir. Cemal Bukhari fiyadî terceme beyne fevâid. İmam Bukhari bu bapta, bu tercemede, bu bapta pek çok faydayı aynı anda zikret. Minha. Bir tanesi bu faydelerden. Vasf-ül amal bilvezin. Amellerin tartılacağını vasfetmesi. İki. Ve minha idracül kelam fil amal. Sözün de o amellerin içine sokulması. Ve kavlehum diyor ya. Amel daha genel. Sözü de onun içine sokmuş. Leennehu. Hadiste geleceği gibi. Lemma vasafel kelimeteyn bil hıffe. Hafif olmayla iki kelimeyi vasfettiğinde alel lisan neye? Lisana, dile. Sonra vessakil fil mizan. Terazide de bunu ne yaptı? Ağır gördü. Delle ennel kelam amelun yuzen. Demek ki söz tartılan bir amel. Yani bakın arkadaşlar, fıkha bakın, fıkha. Hani amel tamam tartılır belki, yani belki somuttur diyeceğim. Şimdi soyu şeyi nasıl tartacaksın? Sözümü tartsana hadi. Hadi tart, sözümü tart, teraziye koy tart. Ha, belki amelimi tartarsın bir ölçüde. Hani eğer neyse bizzat ne kalbi değilse, bedeni, maddiyse mesela. Hadi lisanı bakayım, sözümü tart. Ve minha diğer bir fayda ennehu hateme kitabehu bihazet tesbih. Hadise bakınca göreceksiniz. İmam Buhari kitabını tesbihle bitiriyor. Evet. Tesbihle. Ve gad verede fil hadis ma yedullu ala istihbabi hatmil mecalis bit tesbih. Hadiste de meclislerin tesbihle sonlandırılmasının müstahap olduğunu gösteren neler var? Nas. Başka ve ennehu keffaretun. Evet. Evet. Lima li'ullihi yettefik fi esna el kelam. Kelam esnasında ortaya çıkan şeylerin ne yapılması? Kefareten ortadan kaldırılması. Mimma yenbagi hecruhu. Hecri gereken şeylerden uzak kalınması gereken. Ve hâzâ nazîru kevnihi. Bu aynen şu olayın benzeri bed'e kitabuhu bi hadis. Kitabına neyle başlaması? El a'mâlu bin niyât. Haberler neye göredir? Niyetlere. Peki ennehu teeddebe fi fatihatihi ve hatimetihi. Sanki Buhari hem başında hem sonunda da bir edeb neyi manzumesi ortaya koydu. Bi adab-ı sünne vel hak. Kimin edepleriyle? Sünnet ve hak ehlinin edepleriyle. Fel edebu fil iptida. Baştaki edep ihlasul kasdi ve niyye. Kastın ve niyetin ihlası. Ve fil intiha sondaki edep murakabetül havatır, akıldan geçen şeylerin kontrol edilmesi ve münakaşetün nefs alel mazi, geçmişte nefsin yaptıklarına karşı nefsi hesap sorma vel itimat, itimat etme fi tekfiri ma leallehu yahtac ila tekfir. Ortadan kaldırılması, tekfir ettirilmesi gereken şeylerinde tekfir edilmesi hususunda, yani ne demek tekfir edilmesi? Kefaret olması hususunda ne yapma? Gayret gösterme. Bima ce'alehu şer mukeffiren lil hefevat. Ki şeriat o tekfiri, işte o tesbihle, tahmidle olan o neyi? Kefareti, insanın ağzından çıkacak o ney? Bildiği ya da bilmediği, kastettiği ya da kastetmediği ne? O hefevat, yani o sözlere karşı ne yapma? Evet. Kefaret kıl. Evet. Kâlel Hafız. Hafız İbn Hacer diyor ki el-zâhir enne a'mâle beni Adem ve akvâlehum kullaha tuzen. Zahir olan Ademoğlunun amellerinin de, kavillerinde ne olmasıdır? Tartılmasıdır. Lakin hasse min zalike taifetan. Fakat özellikle iki grubu kastetti. İki grubu hususiyetle zikretti. El kuffar lezine leyse lehum hasenat. Neyi? Hasenat olmayan kafirler. Fuhum yakaune finnar. Onlar ateşe girecekler ala tur. Min gayri hisab ve la mizan. Hesap ya da terazi olmadan. Kema kale teala. Aynen Allah'ın buyurduğu gibi. Fela nukimu lehum yevmel kıyameti vezna. Kıyamet günü onlar için herhangi bir teraziyi de tartıyı da ortaya ne yapmayacağız? Koymayacağız. İman yok, gitti. Evet. Efsaniye, yani ilki hasenatı olmayan ne? Kafir. Ya hocam hasen, demek ki kafir istediği kadar hasenatı olsun, küfürle birlikte hasenat olmaz. Burada hasenatı olmayan kafirler, hasenatı olan kafirler var değil. Yani kafirin zaten hasenatı olmaz demek istiyor. Karıştırmayın. Baştan kaybolmuş. El mu'minûne lezîne la seyyiâte lehum. Müminler. Ama nasıl müminler? Günahları olmayan müminler. Var mı acaba? Ve lehum hasenatun kefîra. Çokça hasenatları var. Fuhum yedhulûne'l cennete bi gayri hisâb. hesap olmadan cennete girecekler. Kema fi hadisi seb'ine elfe, 70 bin hadisinde geçtiği gibi. Ve humullezine yemurrun ala sırat, sırata uğrayacaklar. Kel berkil khatif ev kelem il basar ev kerrih. Ya ney? Ney? Şimşek gibi. Şimşek. Çakan bir şimşek gibi. Ya da ney? Göz açıp kapayıncaya kadar, ya da bir rüzgar gibi. Ama esintisi vuracak değil mi cehennem? Esintisi vurmayacak yok. Evet. Yani burada demek istediği Hafız İbni Hacer'in özellikle iki taifeyi ne yaptı? Kastetti diyor. Bir tanesi hiç hasenatı olmayan kafirler, diğeri de günahları olmayan, hasenatı çok olan. Yani günahları olmayan derken vardı da Allah onları ne yapmıştır? Affetmiştir. Ya affetmiştir ya da dünyadaki bir neden, eziyetten, hastalıktan veya başka bir şeyden dolayı günahlarına ne olmuştur, musibetten dolayı kefaret olmuştur. Kavluhu ve kâle mücahid el-kıstas, kıstas kelimesi el-adlu bir rumiye, Rumca'da adalet demek. Kıstas Rumca'da ne demek? Adalet demek. Sizde tabi ayetleri vermiş. Sizde ne yapmış? Ayetleri vermiş. Kur'an-ı Kerim'de özellikle iki yere ne yapıyor? İşaret ediyor. Özellikle iki yere işaret ediyor. Mesela İsra suresi 35. ayet bir tanesi. Diyor ki Allah Azze ve Celle ve evful keyle izâ kiltum vezeni vezinu bil kıstasil müstakim. Evet. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Orada kıstas kelimesi geçiyor. Mücahit diyor ki kıstas adalet demek ama Rumca'da. Yani enne hâzihi urribet, yani bu Arapça bir kelime değil de Arapçalaştırıldı. Fesarat Arabiye, Arapça oldu. Ve enkere bazul ulema, bir kısım alimler inkar etti. En yekune fil Kur'ani şey'un min gayri Arabiye, Kur'an'da Arapçadan başka bir şey olmasın inkar ettiler. Ve hâze hak, bu doğru. Neden? Le'enne ma'urribe, Arapçalaştırılan ve edhale fil luga, dile giren yekune minha, ondan olur. Yani ne kadar güzel bir rey. Ya işte Türkçe'de Arapça kelime var, Türkçe'de Fransızca kelime var, Türkçe'de Farsça. Ya bu dile girdiyse bu Türkçe oldu artık. Anlatabildim mi? Tayireyi atalım, işte uçak demişler, işte uçurgaçlı götür geç. Arabayı atalım, oturgaçlı götür geç falan filan ya. İhtiyaç, gereksinim. Adam atmış ihtiyaç, gereksinim demiş. Edatı atmış, ilgeç demiş. Faili atmış, özne demiş. Mefulü atmış, nesne demiş. Kalsaydı ne olacaktı? Arapça. Arapça ama atamıyorsun yani, atamıyorsun. Kitap kitap kaldı bak. Daha Türkçesini bulamadın. Kalem kalem kaldı bak. İlmin iki temeli. Kalem ve kitap. İkisine de yemin olsun değil mi? Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Hadi at bakalım. At. At bu Türkçesini. Bak bulamıyorsun. Bulamıyorsun. Yani her şeyi atmak nedir ki? Yani bunlar zaten girmiş bu dile. Bunlar bu dile girmiş. Yani Süleyman Demirel'in konuştuğunu gençler anlamıyor. Hele İsmet İnönü'nün konuştuğunu hiç anlamıyorlar. Diyor ki, diyor baş nazır diyor ya hocam diyor bir yerde, ne demek baş nazır? Başbakan. Bilmiyor işte adam yani. Bilirsin Ekrem abi o dönemlerde öyle kullanıyorlardı. Başvekil. Başvekil, baş nazır. Yani. Evet. Galel Ezheri. Ezheri diyor ki, Galel Leys. Leys dedi ki, El kıst kesra ile bir kesril kaf, kafın kesrası, el adil, adalet. Vel fi'lu minhu aksata bil elif. Aksata yuksitu. El kıst. Vel kast kaf bi feth, fethayla el-cûr, kötülük demek. Tam zıt. El-kıst Neyle? Kesra ile adalet demek. El kast neyle? Fetha ile cur. Kötülük ya da zulüm. İki anlamda verir. Evet. Yukal kasata yaksitu kasaten ve kusutan. Yani zulmetti, cur etti. Vel kıst bi kesril kaf kesra ile en nasib. Nasib. Ve kâle Allah-u Teala ve emmel kasitune fekânû li cehenneme hataba. Evet. Ama o kasitler var ya, cehennemin odunlarıdır onlar. Cehenneme odun oldular. Kim kasıt? Adiller mi? Hayır. Galel ferra humul cairun. Zulmedenler yani el kuffar. Kafirler. Ve ammel muksitun kıt sahiplerine gelince fehumul adilun. Adil olanlardır. Yani el muslimun. Yani Müslümanlardır. Galel hafız. Hafız bin Hacer diyor ki ve kat u'turiza alel Bukhari fi kavlihi. İmam Bukhari'ye şu sözünden dolayı itiraz edildi. El kıst kıst mastarul muksit. Muksitin neyidir? Mastarıdır. لِأَنَّ مَصْدَرِ الْمُقْسِدْ. Çünkü muksitin mastarı el-iksat, iksattır. İf'al babından ya. Gale İbnül Battal vel-Kirmani. İbnül Battal vel-Kirmani diyor ki اِنَّهُ اَرَادَ بِالْمَصْدَرِ. Burada mastarla İmam Buhari'nin kastettiği مَا حُذِفَ زَوَائِدُهُ كَقَوْلِ الشَّائِرْ. Zayit harflerinin hasfedilen şeklidir. Aynen şairin söylediği gibi ve in اَهْلَكَ فَذَٰلِكَ kaderi. Eğer helak ederse bu kaderidir. Yani yaksitu takdiri. Yani takdiridir. فَرُدَّ اِلَى اَصْلِهِ aslına döndürülmüştü. Yani kastettiği İmam Buhari yoksa lügat anlamıyla elbette biliyor. Ha. Yani muksitin mastarının ne olduğunu, iksat olduğunu yoksa gast olmadığını biliyor. Gast olmadığını biliyor. Ama burada kastettiği o değil diyor. Lügat yönü diyor. وَقِيلَ İnne İnne kıst minel endat. Kıst diyor zıtlardandır. Ey ye'ti lil addi vel cur. Yani bazen ne anlamında gelir? Adalet bazen de zulüm ki yani bu gıyle denildi mi bir şeyden uzaktır. Temriz sigası yani hastalıklı siga. Kıst adalet, kast zulüm. Kast sistemi diyorlar ya, kast zulüm sistemi işte o. Çünkü niye insanları zengin ve fakir? Bürokrat ve gayri bürokrat. Üstünler elitler ve avam olarak ayırma. Evet oradan bak işte bak. Kast da oradan alınmıştır ha unutmayın. Kast sistemi. Zulüm sistemi bak. Atalarımız bunları boşuna böyle kelimelerle. Osmanlı'da en kötü alim, Osmanlı'da en kötü alim, bakın alim, imamı kastedim. Osmanlı'da en kötü alim, bugünün Arapçasını en iyi bilenlerle yarışırdı. O kadar deruni ilme sahiptiler. Arap dilinde. Tartışmasız. Evet. Tekaddeme kelamul ferra fihi ki ve ammel kasıt fehuvel cair. Kasıta gelince cairdir ki Ferra'nın sözünü atmıştık daha önce, ne yapmıştık zaten? Zikretmiştik diyor. Ferra'nın sözünü ne yapmıştık diyor? Zikretmiştik diyor. Daha önce ne yapmıştı? Geçmişti. Şöyle bir bakalım Ferra'nın sözüne. Evet. Bir yerde okuduk ama göremedim sözü. Okuduk bir yerde Ferra'yı göremedim şimdi. Okuduk değil mi Ferra'yı? Arkadaşlar Ferra'yı okuduk mu? Göremedim şimdi. Havale edince bulma zarureti hasıl oldu. Ferra hatırlıyorum yani. Söyledik ama. Şimdi bulamadım. Acaba bir hata mı var? Yani şeyh yanılıyor mu? Ferra demedik mi ya? Ay Allah'ım ya Rabbim. Hani burada kaç kişisiniz? Hocam biriniz deyin ya. Dedik. Desin de biz yanılalım. Şeyh yanılmasın. Ferra demedik mi? Demediysek eğer yoksa yani dememişizdir. Demediysek de şeyh ne yapmış? Yanılmış yani. Hata etmiş. Yani ben göremedim vallahi Ferra'nın sözünü. Bir daha şöyle hızlıca bakayım. Kirmani, Zeccaç, Hazin. İbn-i Kesir, Hafız İbn-i Hacer diyor. Evet. Vallahi arkadaşlar yani göremedim. Hani kelime olarak geçiyor mu diyeceğim. Bakıyorum şöyle. Burada sözü geçti diyor daha önce. Nerede geçti? Ben göremedim. Ben göremedim. Yani muhtemelen şeyh ne yapmış? Yanılmış. Yani zikrettim zannetmiş ama zikretmemiş. Ferra demedim mi? Çıkmadı mı ağzımdan Ferra? Sanki Ferra dedim. Bir yerde geçti ama hani bir kelime olarak geçmiştir belki. Söz olarak değil. Neyse. Evde bakarız. Evde bakarız. Bir daha teker teker bakarım. Evet. Neyimiz kaldı arkadaşlar? Hadisimiz kaldı. İnşallah önümüzdeki ders hadisimizi ne yaparız? Şerh ederiz inşallah. Zaten bab başlığıyla uygunluğu hemen hemen ne yaptı? Ortaya çıktı. Evet. Ehl-i Sünnet'e seçim özelliklerini alalım. Geçen hafta alamadık. Küsmesin bize. Evet. Vasatiyetteydik. Nereye geldik? Alimlerle muamelede dengelidir. Evet. Başlayalım. Alimlerle muamelede dengelidirler. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Öyle diyoruz. Ehl-i Sünnet alimlerini sever ve onların kadrini yüceltir. Yani alimlerle muamele dengeli. Yani ne alimleri ilah seviyesine yanılmayan, kendilerinden la yusel anhum sual sorulmayan ne insanlar seviyesine çıkarmak ne de alimlerin zelleleriyle uğraşıp alimleri ne yapan diline ne yapan malzeme yapan diline dolayan alimlerin kadrini ne yapan düşüren. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi açık. Kim ki bizim alimimizin hakkını vermezse bizden değildir diyor. Ulemaya hürmet. Ama ulemaya hürmet şeriat kurallarında. Hata yapabilir alimler. Bu hata ilmi hata da olabilir. Ameli hata da olabilir. Ama zaten sen alimden ders alırken, alime yönelirken zaten bu kurala kaydeye sahip olman lazım. Alimler ne değildir? Masum değildir. Kullu beni Adem hatta Beni Adem'in her biri, hepsi ne? Hata yapar. Ve hayrul hatta'i tevab. Evet. En hayırlı hata yapanlar tevbe ederler. Yani alim iştihat ettiğinde isabet ederse iki ecir, hata ederse bir ecir. Demek ki hata eder. Peygamberler dışında hiç kimse hatadan masum beri değil. İster Ebu Bekir radıyallahu anh olsun, ister Ömer, ister Osman, ister Ali. Ama tabi o karna yaklaştıkça hataya neyi düşmeleri bu döneme göre azdır. O ayrı. Ama bizler ne Sofiyyus zümresinde olduğu gibi ulemamızı uçuracağız, ne de Mutezile zümresinde olduğu gibi ulemamızı gömeceğiz. Başımızın üstünde tutacağız ama uçurmayacağız böyle. Başımızın üstünde olur ama uçurmayacağız. Ne de ayağımızın altına alıp ne yapmayacağız? Üstünde zıplamayacağız. Dilimizi, gözümüzü, uzuvlarımızı onlara karşı ne yapacağız? Muhafaza edeceğiz. Özellikle dilimizi. Çünkü diyor ki alimler, ulemanın zellesiyle uğraşan felah bulmaz. Yani işte küçük hatalarıyla. Ufak hatalarıyla. Sırf alimde hata bulmak için alimden ders alan, alimin dersine iştirak eden, ders dinleyen, sırf alimin ayıbını, kusurunu görmek, sırrını ne yapabilmek, bilebilmek, sırrına muttali olabilmek, ulaşabilmek için ondan ders alan ya da münafıkça ona iyi davranan, yüzüne gülen, onlar iflah olmazlar. Onun için selefte bir kaide vardır. Anne babanın bedduası ki özellikle babanın bedduası. Çünkü annenin bedduasına süt girer. Ama babanın bedduasının önünde hiçbir perde yok. Babanın evladına yaptığı bedduanın önünde hiçbir perde yok. Yeter ki baba o bedduayı yapsın. O evlat yandı. Yani hocam ya anne. Evet. Sohbete en layık anne. Hiç şüphesiz. Sonra baba. Ama anne bir hakkı evladına çok ama çok nadiren beddua edebilir. Zordur annenin evladına beddua etmesi. Kızsa beddua etse bile tövbe eder. Yanlış yaptın der. Allah'ım affet der. Evladının başına bir şey gelse yaka parça yırtar. Ama bir baba evladına beddua etti mi o evladın işi çok zor. İkincisi de alimin bedduası. Alimin bedduasının önünde de perde yok. Onun için ilim ehlinin bedduasını almamak lazım. Dikkat etmek lazım. Evet. Oku. Onlara karşı edebi elden bırakmaz. Onları müdafaa edip onlar hakkında iyi zanda bulunur. Onların öğrenecek hasletlerini yayar, onların ilim meclislerine koşar, onlardan alır ve onların görüşleriyle hareket ederler. Çünkü bilirler ki alimler peygamberlerin varisleridir. Davet ve tebliğ görevini yerine getirirler. Ve onlar belalar ve felaketlerde Allah'tan sonra ümmetin sığınacağı yerdir. Dolayısıyla ümmetin onları sevmesi, dost edilmesi, onları hak ettikleri konuma oturtması ve hakkıyla takdir etmesi gerekir. Sonra aynı zamanda onlar alimlerin beşer olup masum olmadıkları görüşündedirler. Bilakis onların da genel anlamda hata etmeleri, unutmaları ve hevada bulunmaları caizdir. Ancak bu onların değerini düşürmez ve onlardan almayı terk etmeyi caiz kılmaz. Onlar aynı şekilde alimleri hatalı görmede aceleci davranmazlar. Yani hangi alim hata yapmaz ki? Bir alim biliyor musunuz hata yapmayı? Var mı? Yani yok. O halde yani falan alim hata yaptı. Olabilir. Hata yapabilir. Gayet doğal. Önemli olan hata yaptıktan sonra alimin hatasını kabul etmesi. Yani yok halen de hatasını kabul etmiyorsa zaten alimlik vasfına pek de ne değildir? Layık değildir. Hep ne diyoruz? En büyük alim, en büyük alim her bir şey öğrendiğinde, her yeni bir şey öğrendiğinde ben ne kadar cahilmişim diyen insandır. En büyük alim her yeni bir şey öğrendiğinde ben ne kadar cahilmişim diyen adamdır. Yani bütün ilimleri karnında barındırmak kolay mı? Hem müfessir ol, hem muhaddis ol, hem fakih ol, hem akaid alimi ol, hem işte tarih alimi ol, hem siret alimi ol. Ol da ol. Kolay mı? Sen Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sahip olduğu ilimlere sahip olabilir misin? Sahabe bile yeri geldiğinde bilmiyor. Niye? Çünkü mecliste varsa biliyor, yoksa bilmiyor. Duyan duymayanı öğretiyor. Kolay değil. Zor. Alo. Alo. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا في الدرس، لو اتصلتم يعني بعد الساعة يمكن دكتور عامر؟ يعني هو 40 دقيقة أنا في الدرس شيخ. نعم مدير الجامعة، جامعة ملك سعود. نعم شيخ. نعم من ملك سعود. والله يا شيخ يعني لو والله يا زيارة أهلا وسهلا، ولكن أنا كعدد يعني صعب يعني أصل إليهم، يعني لأن عدد عندكم شيخ يعني مسجل أنا لا أدري. أنا أعرف دفعتي يعني دفعتي وقبلها بسنة سنتين وبعدها بسنة سنتين، فيما بعد لا أدري أنا. والله نشوف نشوف نشوف شيء نشوف. أبدا أبدا ما في شيء ما في شيء ما في شيء شيخ أنا ما في شيء ما في شيء. حياك الله. بالنسبة ما قدمتم لنا من الجهود يا شيخ لا شيء هذا، حياكم الله. يبلغ يبلغ شيء. جزاكم الله خيرا. عليكم السلام. سلام عليكم. بالعكس bu konuda önce hata söz konusu olup olmadığının netleşmesini beklerler. Bunların nezdinde bir alimin hatası sabit olduğu zaman bunu hatasında muvafakat etmezler ve hatasına tabi olmazlar. O hatayı ona zarar vermek ve onu kötülemek için de kullanmazlar. Bilakis hata yaygınlaşıp onun sebebiyle insanların dalalete düşmesinden korkulmadıkça o hatayı kapatırlar ve yaymazlar. Şayet hata insanlar arasında yayılırsa o zaman hata yapan o alimin mekanını korumakla birlikte sözünü, görüşünü reddederler. Bununla birlikte hata yapan alimin hatasını reddetmeye ancak ehil olan bir alimin yetkili olduğunu, reddi onun şahsında değil de sözüne yöneltmeyi, onun için en güzel çıkış yolunu araştırmayı, sözünü en güzel olasılığa hamletmeyi gözetirler. Alimlerin değerini düşüren, onlara iltifat etmeyen, haklarına riayet etmeyenlerin hali bu belirttiklerimizin tam aksinedir. Tıpkı hariciler ve onlara benzeyenlerde olduğu gibi. Yine alimlerini kutsallaştıran, onlar hakkında aşırılığa gidenler, onları bulundukları menzilden daha yukarı yükseltenlerin hali de ehli sünnetin tam aksinedir. Onlar alimlerini mutlak olarak körü körüne taklit etmişler. İlkeleri olarak delili ve hakkı değil, bilakis şeyhin sözünü ilke kılmışlardır. Bu imamları hakkında aşırılığa giden, hatta onlar için ne mürsel nebinin ne de mukarreb melekin ulaşamayacağı makamlar tayin eden rafizelerin hali gibidir. Onlar imamlarının masum olduklarına inanırlar. Onları hata yapmaktan, seyiften ve unutmaktan tenzih ederler. Aynı şekilde şeyhleri hakkında aşırılığa giden sofilerin aşırılarının hali de böyledir. Onlara göre şeyhine niçin diye soru soran kafir olmuş olur. Ve derler ki şeyhin önünde ölü yıkayıcının önündeki ölü gibi ol. Alimlerin... Bakın bu tabirler Araplarda da var, Türklerde de var. Çünkü bunlar mevzu rivayetler. Bir de Peygamber Efendimiz'e istinad etmişler. Alimlerini çok yüksek mertebelerde gören ama onlara kendilerinden hata, unutmak ve heva gibi hallerin vuku bulabileceği birer beşer gibi muamelede bulunmayanların hali de ehli sünnetin aksinedir. Onlar alimlerine kesinlikle hata yapmaları gerekmezmiş gibi muamelede bulunmuşlardır. Alimlerden birinde bir hata gördüklerinde o hatayı büyüttükçe büyütür, her yere uçurdukça uçurur. Onu alimin kadrini düşürmek, onunla meşhur etmek, hatayı değil de alimi hedef almak ve insanların o alimi terk etmesi için kullanırlar. Dolayısıyla bunlar iki zıt hasreti bir araya getirmişlerdir. İfratlar onları tefrite götürmüş. Özellikle yani işte bu selefi kardeşlerde çok yaygın. Şu son bölüm. Çok yaygın. Çok yaygın. Yani aynı akideyi paylaşan muvahhid dediğimiz insanların özellikle birbirlerinden ne yapmaları? Evet, insanları tahsir etmeleri, uyarmaları. İşte falanın dersine gitme. İşte falanın şöyle bir hatası var. Ondan ders almak caiz değil. Hatta ondan ders alanın yanına gitme. Ondan ders alanına oturma. İşte ona hatta selam verme vesaire vesaire. Yani bu böyle işte kuralları hep farkında olmadan teşmil etmek. Yani bugün bir adam kalkıp camisindeki imam eğer Arapçayı çok iyi biliyorsa ondan ne alabilir? Arapça alabilir. Ya hocam o Maturidir, o işte Hanefidir. Ya problem yok. Yani bunlar dert değil. Daha iyisi varsa git ondan al. E yoksa ne yapacak adam? Herkes senin gibi Suudi Arabistan'a uçakla gidemiyor. Medine İslam Üniversitesi'nde okuyamıyor. Yani insanları böyle bir mazakın içine sokmak. Hep ezme, hep kriz. Ya bu din biraz da barış dinidir. Yani hep kriz dini değil. Her şey kriz, kriz, kriz. İlim tahsili kriz. Arkadaşlık kriz. Alışveriş kriz. Her şey kriz olma. Yani bu maalesef. Yani bu yaygın. Yani hep böyle zıtlardayız. Yani ortasını bir türlü ne yapamıyoruz bulamıyoruz. Yani bir yanda sofiler, şeyhleri kutsal sayanlar. Bir yanda mutezile şeyhleri yani alimleri hiçbir şey saymayanlar. Bir yanda da ehl-i sünnet ortada. O ehl-i sünneti de ikiye bölüler işte. Yani bir bakıyorsun koskoca yani Muhtar Şamkite hakkında dünya kadar laf söylenebiliyor Medine'de. İşte Abdülmuhsin Abbat hakkında dünya kadar laf söylenebiliyor. Niye? Menhecine uymuyorsa eğer ayrı menheçteyse o. Hemen ne yapıyorsun? Küt diye mührü vurup onu hatta Selefi daireden çıkarıyorsun. Hatta yeri geldiğinde İslam dairesinden çıkarıyorsun. Yani bunlar hoş şeyler değil. Allah akıl fikir versin, ihsan versin, izan versin, adalet versin, insaf versin, versin versin Rabbim. Ama yani bunun şeyi kötü oluyor. Etkileri ne yapıyor? Kötü oluyor. İzleri kötü oluyor. O bakımdan yani her alimin hatası mevcut. Yani hata yapmayan bir alim yok. Ama mesele hataları ortaya koymak değil. Mesele insanların samimiyetini, cühdünü, gayretini ortaya koymak. Yoksa zaten ben hatasızım diyen adam hatalıdır başta. Yani ben müminim diyen adam nedir? İnşallah müminimdir. Ben müminim diyen adam inşallah nedir? Mümindir. Ben cennetliyim diyen adam inşallah cennetliktir. Hatta Abdülhamid Mesud diyor ki ben cennetliyim diyen cehennemliktir. Yani vasat yani işte bu vasatiyet bak hep bunda dönüp dolaşıyoruz. Değil mi? Orta yol, orta yol, orta yol. Yani yok kaçırmayacağız. Ben hiç unutmuyorum. Medine'deyiz. Baktım ki öğrenci hiçbir şeyden istifade etmiyor. Yani okulda verilenden de ben Türk öğrencileri kastediyorum. Bir kısım tabii hepsini tanımıyorum. Tanıdıklarımı kastediyorum. Yani yok. Yani bir yani hani bir Hanbeli usulü alalım da bir şey öğrenelim ya da işte Muhammed bin Abdülvahhab'ın kitabı tevhidini okuyalım. Yok. E dedi ki bu adamlar geliyorlar, ezberliyorlar, geçiyorlar. Bari hiç olmazsa ne yapsınlar? Şu okulu yani bitirmeden ya birazcık ne yapsınlar? Hanefi fıkhı öğrensinler. Başladık işte ihtiyar okuma, lübab okuma yani. Öğrensinler bari. Yani zaten başka bir şey öğrenmiyorlar, bunu öğrensinler. En azından mezhepleri yani. İşte onun gereği. Tabii biz derse başladık. Hatta Lubab'ın da ilk cildini bitirdik. İkinci cildine geçeceğiz. Bizi şikayet etti bazı kardeşler. Hanefi fıkhı okutuyor diye. Çağırdılar beni. Dediler ki ya dediler sen yani ehli tevhid bir adamsın yani bu fıkhı nasıl okutursun? Ya dedim ne yani ne yaptın dedim. Yani şeyi mi okuttun dedim. Yani Matta'yı mı okuttun? Markos'u mu? Luka'yı mı? Yuhanna'yı mı? Deyince adam şimdi şaşırdı. Yani o adam da yani şey bölümünde usulü dava, usulü din Kuliyet-i Dava Usulü Din bölümünde biliyor yani. Dedim ne okuttum ya dedim. Alt tarafı dedim yani işte yani Lubab okuttuk. Dedi ki ya dedi yani işte dedi yani daha sahih kitaplar dururken dedim daha sahih kitapları siz külliyede okutuyorsunuz. Ne var yani? Ne var? Dedim o şikayet edenlere sor bakalım. O şikayet edenlere sor bakalım. Necmi'nin okuttuğu kitabın içinde ne küfürdür ne şirktir. Sen o kitabı okudun mu dedim. Şeyhe yok dedi. Ben okumadım. Ben bilmiyorum o kitabın ne olduğunu. O zaman yani o öğrencilerdeki insafsızlığı görüyorsunuz işte. Adaletsizliği. Texas Tombigs okutmuyoruz ki ya. Yani i̇şte, yani, işte, işte işte işte. Ya yok yok fıkıhçı değildi o adam. Fıkıhçı değildi. Yani bilmez tabii. Korkutmuşlardır adam. Bir gün gene. Evet ön yargı. Ama onda suç yok. Onda suç yok. Ona suç bulmuyorum ben. Onu dolduranlar, onu o hale getirenler. Bir gün gene bir hoca derste işte tevhid dersinde dedi ki işte dedi, İstanbul'da dedi şu kadar cami var vallahi 700 küsür galiba öyle bir şey telaffuz etti. Hemen hemen içinde kabir olmayan bir cami yok dedi. Dedim şeyh dedim sen İstanbul'a geldin gördün mü? Yok dedi. E dedim yani dedim bu nereden çıktı dedim ya nereden? Bir kısmında mevcut ama caminin içinde değil dışında. Yani aynı kubbenin altında değil. Kubbenin altında kabir olan camiler çok azdır. Kubbenin altında yani namaz kılınan kubbenin içeride kabir olan camiler azdır. Daha çok bahçelerde vardır. Öyle bir anlatıyor ki o kubbenin altında yani yatırla birlikte namaz kılıyorsun gibi bir manzara çiziyor. Dedim işte falan falan kitapta. Dedim o kitabın müellifi dedim hayatında Türkiye'yi görmemiş. Dedim böyle nakillerle bu olmaz. Ya toptancı hüküm yok. Yani insanlar hükmederken böyle toptan yaklaşımla hükmetmeyeceksin. Böyle böyle şu bir kısmında var dersin anlarım. Ama işte 700 küsür. Ya da işte bir tane hoca geldi. Dedi ki İmam Ebu Hanife'nin dedi Müsned'inde dedi 700 küsür rivayet var. Hiçbir tanesi sahih değil. İnsaf dedim ya. İnsaf dedim. İçinde Cibril hadisi var en azından. Hatta dedim cari hadisi var. Eyn Allah diyor ya. O var ya. Ya etme etme. Yani toptancı yaklaşımlar maalesef bu ümmeti bitiriyor. Maalesef işte tevhid ehli insanlarda bu var. Merhamet. Evet olmaz. Doğru değil. Ha, Müsned'in içinde bazı zayıf rivayetler var. İbn-i Macid var. Tirmizi de var. Ebu Davud da var. Yani Buhari Müslim'de ha, tartışılanlar var. Var yok ama onda da var olduğu söylenmiştir en azından. Muhaddisler tarafından Darakutni gibi değil mi? Ha, vardır yoktur ayrı bir tartışma. Yani demek istediğim şu, yani biraz dikkat etmek lazım üsluba. İşte bu olmayınca insaftan, adaletten kaçıldığı zaman toptancı ne oluyor? Yaklaşım oluyor. Toptancı yaklaşım oluyor. Geçen gün bir yere gittim. İzmir'deki dersimi dinlemişler. İşte yani ya demiş bir tanesi diyen de zannedersem yani bir bayanmış, bunu kocası yaymış. Yani Alben hakkını hukukunu savunmak sakalını kesen adama mı düştü? Alben hakkını hukukunu savunan adam önce ne yapar? Sakalını bırakır. Şimdi şimdi bunu nakletmişler birine. O da demiş ki ya demiş en azından sakalı kesmekle bir haram işledi. Ama Alben hakkını hukukunu müdafaa etmekle ne yaptı? Bir helal işledi. Sen sakalını ne yapmakla, uzatmakla bir helal işledin ama aynı alimin hakkını müdafaa etmemek, hatta ona mürci demekle iki haram işledin. Bir sıfır önde demiş o sende. Tamam mı? Görüyor musunuz? Yani hep böyle fuzuli işler. Hep fuzuli işler. Yani hayatımız bu olmuş bizim. Tecri. Adam derse başlayacak 15 dakika o böyle bu böyle. Ders bitirecek 15 dakika o böyle bu böyle. Bu olmaz. Sen dersin neyse onu al. Sana bir soru sorarlarsa cevap verirsin. Milletin önünde değil. Ama böyle işlerle iştigal etme. İşte bu çok önemli. Yani alimler İmam Ebu Hanife'ye karşı ben nasıl olabilirim? Bak yazıyoruz. Biz İmam Ebu Hanife'siyle İmam Ahmedi'yle Ehl-i Sünnet'in yolundayız. Ne demek? Sen kimsin ki İmam Ebu Hanife hakkında konuşuyorsun? Sen kimsin? Cahil. Zır cahil. Aptal. Yeri geldiğinde ahlaksız. Yeri geldiğinde sabah namazını kılamayan. Yeri geldiğinde nafile orucuna nafile katmayan. Sen kimsin? Sen kimsin İmam Ebu Hanife hakkında konuşuyorsun? Sen kimsin? Dikkat etmek lazım usulü. Evet. Öyle ki alimleri hata yapmaları düşünülmeyecek bir makamda görmek suretiyle yüceltmişler. Hata yapan alimi de kadrini düşürmek, hatasını teşhir etmek suretiyle yerin dibine batırmışlardır. Bu alimler için bir hata uydurmasalar da gerçekten hata bulunsa da çirkin bir davranıştır. Evet yani bizim kuralımız bu. Yani söylüyoruz bunu unutmayın. Zaten bildiğiniz bir kural bu arkadaşlar. Yani hak insanlarla bilinmez. İnsanlar hakla bilinir. Merkezde hak vardır. İnsanlar yoktur. Merkezde ne vardır? Hak. Yani bu çok önemli bir kaydedir. Hakikatin hata evet. Er-rical yu'rafune bil-hak. Ve leysel-hak yu'raf bir-rical. Genel kaydedir. Yani bu çokça ne yapılır? Zikredilir. Ortaya konur. Bugün burada kalalım. Önümüzdeki ders biraz hızlı gideceğiz inşallah arkadaşlar. 22. maddeyi getireceğiz bu vasatiyeti. İdarecilerle teamül ve keramet ve şefaat. 3 tane vasatiyetimiz kaldı. O 3 vasatiyeti hızlıca bir okuyacağız. Siz de okuyun. Ondan sonra neye geçeceğiz inşallah? 22'ye, o da ne zaman? Önümüzdeki ders döneminde inşallah. Subhaneke Allah'ım. Versene kaldı. Yeah.